बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون। यकीनन ईमानदारों ने नजात हासिल कर ली जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं, जो लघु याद यानी बेहुदा बातों से मुंह मोड़ लेते हैं, जो जकात अदा करने वाले हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं बजूज अपनी बीवियों और मिल्कियत की लौंडियों के, यकीनन ये मलामतियों में से नहीं है। इसके सिवा जो और ढूंढें वही हद से तजावुज कर जाने वाले हैं, जो अपनी अमानतों और वादे के हिफाजत करने वाले हैं, जो अपनी नमाजों की निगहबानी किया करते हैं, यही वारिस हैं जो फिरदौस के वारिस होंगे जहां वो हमेशा रहेंगे। सामईन बिनायतों की तफसीर समाप्त कीजिए। अल्लाह के नेक बंदों की सिफात। सुनन नसाई में आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात व अखलाक की बाबत आपसे सवाल हुआ तो आप रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, रसूल अल्लाह का खुलुक यानी अखलाक कुरान था, फिर इन आयतों की युहाफिज़ून तक तिलावत फरमाई और फरमाया यही अखलाक रसूल अल्लाह के थे। मुसद हाकिम की एक रिवायत में है कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत आदन पैदा की और उसमें दरख्त वगैरह अपने हाथ से लगाए तो उसे देख कर फरमाया कुछ बोल, उसने यही आयतें तिलावत की जो कुरान में नासिल हुई। अल्लाह ताला का फरमान है कि मुमिन मुराद को पहुंच गए, वो सआदत पा गए, उन्होंने नजात पा ली। उन मुमिनों की शान ये है कि वो अपनी नमाजों में खौफ इलाही रखते हैं, खुशू और सुकून के साथ नमाज अदा करते हैं, दिल हाजिर रखते हैं, निगाहें नीची होती हैं, बाजू झुके हुए होते हैं। मोहम्मद इबन सीरीन रहिमहुल्लाह का कौल है कि असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के नाजिल होने से पहले अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाते थे, लेकिन इस आयत के नाजिल होने के बाद उनकी निगाहें नीची हो गईं, सजदे की जगह से अपनी निगाह नहीं हटाते थे। और यह भी मरवी है कि जानिमाज से इधर उधर उनकी नजर नहीं जाती थी। अगर किसी को इसके सिवा आदत पड़ गई हो तो उसे चाहिए कि अपनी निगाहें नीची कर ले। बस ये खुशू व खुदू उसी शख्स को हासिल हो सकता है जिसका दिल फारिग हो, खुलूस हासिल हो और नमाज में पूरी दिलचस्पी हो और तमाम कामों से ज्यादा इसी में दिल लगता हो। चुनाचे सुनन नसाई में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे खुशबू औरतें ज्यादा पसंद हैं और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। सुनन नबी दाऊद में है कि एक अंसारी सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने नमाज के वक्त लौंडी से कहा कि पानी लाओ, नमाज पढ़कर राहत हासिल करूं, तो सुनने वालों को उनकी ये बात गिरा गुजरी। आपने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से फरमाते थे ए बिलाल उठो और नमाज के साथ हमें राहत पहुंचाओ। फिर और वस बयान हुआ कि वो बातिल से, शिर्क से, गुनाह से और हर एक बेहुदा और बेफायदा कौल व अमल से बचते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान की आयत नंबर 72 में फरमाया वइदा मर्रू बिललग्व मर्रू किरामा, वो लघु बात से बुजुर्गाना गुजर जाते हैं, वो बुराई और बेसूद कामों से अल्लाह की रोक की वजह से रुक जाते हैं। और बस इनका यह है कि ये ज़कात माल अदा करते हैं। अक्सर मुफस्सिरीन यही फरमाते हैं, लेकिन इसमें एक बात यह है कि यह आयत मक्की है और ज़कात की फर्जियत हिजरत के दूसरे साल में हुई है। फिर मक्की आयत में इसका बयान कैसे? इसका जवाब यह है कि असल ज़कात तो मक्के में ही वाजिब हो चुकी थी। हाँ, उसकी मकदार, माल का निसाब वगैरह ये सब अहकाम मदीने में मुकर्रर हुए। देखिए सूरह अनआम भी मक्किया है और उसमें भी ज़कात का हुक्म मौजूद है। चुनाचे सूरह अनआम की आयत नंबर 141 में अल्लाह ने फरमाया वआतू हक्कहु यौम हसादिह, यानि खेती के कटने वाले दिन इसकी ज़कात अदा कर दिया करो। हाँ, ये भी माने हो सकते हैं कि मुराद ज़कात से यहाँ नफ्स को शिर्क व कुफ्र के मैल को चेल से पाक करना हो, जैसे अल्लाह ताला ने सूरह शम्स की आयत नंबर 9 में फरमाया क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, उस शख्स ने अपने नफ्स को पाक कर लिया, उसने फलाह पा ली और जिसने इसे खराब कर लिया वो ना मुराद हुआ।

اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 73، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا. فردوس روبی زبان میں باغ کو کہتے ہیں، بعض سلف کہتے ہیں کہ اس باغ کو جس میں انگور کی بیلیں ہوں، واللہ اعلم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. اور یقیناً ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے ہڈیاں پیدا کر دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر ایک اور ہی پیدائش میں پیدا کر دیا. برکتوں والے ہیں وہ اللہ جو سب سے اچھی پیدائش کرنے والے ہیں. اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. انسان کی پیدائش اور اس کی حقیقت. اللہ تعالیٰ انسانی پیدائش کی ابتدا بیان کرتے ہیں کہ اصل آدم مٹی سے ہے، جو کیچڑ کی اور بجنے والی مٹی کی صورت میں تھی. پھر آدم علیہ السلام کے پانی سے ان کی اولاد پیدا ہوئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کر کے پھر انسان بنا کر زمین پر پھیلا دیا. مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خاک کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے تمام زمین پر سے لی تھی، بس اسی اعتبار سے اولاد آدم کے رنگ و روپ مختلف ہوئے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی اور رنگ کا ہے، ان میں نیک ہیں اور بد بھی. ثم جعلناہ میں ضمیر کا مرجع جنس انسان کی طرف ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا، وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. اور سورہ مرسلات کی آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا، الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. بس انسان کے لیے ایک مدت معین تک اس کی ماں کا رحم ہی ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں ایک حال سے دوسری حالت کی طرف اور ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے. پھر نطفے کی جو ایک اچھلنے والا پانی ہے، جو مرد کی پیٹ سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، شکل بدل کر سرخ رنگ کی بوٹی کی شکل میں بدل جاتا ہے، پھر اسے گوشت کے ایک ٹکڑے کی صورت میں بدل دیا جاتا ہے جس میں کوئی شکل اور کوئی خط نہیں ہوتا، پھر ان میں ہڈیاں بنا دی، سر، ہاتھ، پاؤں، ہڈی، رگ، پٹھے وغیرہ بنائے، پیٹ کی ہڈی بنائی. چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کا تمام جسم گل سڑ جاتا ہے، یعنی مر جانے کے بعد، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے. اسی سے پیدا کیا جاتا ہے اور اسی سے ترکیب دی جاتی ہے. پھر ان ہڈیوں کو وہ گوشت پہناتے ہیں تاکہ وہ پوشیدہ اور قوی رہیں، پھر اس میں روح پھونکتے ہیں جس سے وہ ہلنے جلنے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے اور ایک جاندار انسان بن جائے. دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور حرکت و سکون کی قدرت اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. وہ بابرکت اللہ سب سے اچھی پیدائش کے پیدا کرنے والے ہیں. علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نطفے پر 4 مہینے گزر جاتے ہیں، یعنی مادر رحم میں، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو 3 3 اندھیروں میں اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی مانے ہیں کہ ہم پھر اسے دوسری ہی پیدائش میں پیدا کرتے ہیں، یعنی دوسری قسم کی. اس پیدائش سے مراد روح کا پھونکا جانا ہے. بس ایک حالت سے دوسری اور دوسری سے تیسری کی طرف ماں کے پیٹ میں ہی ہیر پھیر ہونے کے بعد بالکل ناسمجھ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، یعنی پیدا ہونے کے بعد، یہاں تک کہ وہ جوان بن جاتا ہے، پھر اسے ادھیڑ پن آتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر بالکل ہی بوڑھا ہو جاتا ہے. الغرض روح کا پھونکا جانا اور پھر ان انقلابات کا آنا شروع ہو جاتا ہے، واللہ اعلم. صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے, تو میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی ہے, پھر 40 دن تک وہ خون بستہ کی صورت میں رہتا ہے, پھر 40 دن تک وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتا ہے, اور بحکم الہی 4 باتیں لکھ لی جاتی ہیں, روزی, اجل یعنی کل مدت زندگی گزارنے کی, عمل اور نیک یا بد, برا یا بھلا ہونا. پس قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہ ایک شخص جنتی کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت سے صرف ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے, یعنی اعمال کرتے کرتے وہاں تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے, لیکن تقدیر کا وہ لکھا غالب آ جاتا ہے اور خاتمے کے وقت دوزخی کام کرنے لگتا ہے اور اسی پر مرتا ہے اور جہنم رسید ہوتا ہے. اسی طرح ایک انسان برے کام کرتے کرتے دوزخ سے ہاتھ بھر کے فاصلے پر رہ جاتا ہے, لیکن پھر تقدیر کا لکھا آگے بڑھ جاتا ہے اور جنت کے اعمال پر خاتمہ ہو کر داخل فردوس برنی ہو جاتا ہے. صحیح مسلم نیز مسند احمد میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب نطفے کو رحم مادر میں 40 دن گزر جاتے ہیں تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے کہ اے اللہ, یہ نیک ہوگا یا بد, مرد ہوگا یا عورت؟ جو جواب ملتا ہے وہ لکھ لیتا ہے, اور عمل اور عمر اور نرمی گرمی سب کچھ لکھ لیتا ہے. پھر دفتر لپیٹ لیا جاتا ہے, اس میں پھر کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. صحیح بخاری نے صحیح مسلم مسند احمد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو عرض کرتا ہے, اے اللہ اب نطفہ ہے, اے اللہ اب لوتھڑا ہے, اے اللہ اب گوشت کا ٹکڑا ہے. جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ پوچھتا ہے, اے اللہ مرد ہو یا عورت, شقی یعنی بدبخت ہو یا سعید یعنی خوشبخت, رزق کیا ہے, اجل کیا ہے یعنی کل اس کے جینے کی مدت کتنی ہے, اس کا جواب دیا جاتا ہے اور یہ سب چیزیں لکھ لی جاتی ہیں. اس پہلی پیدائش کے بعد تو مرنے والے ہو, پھر قیامت کے دن دوسری دفعہ پیدا کیے جاؤ گے, پھر حساب کتاب ہوگا, خیر و شر کا بدلہ ملے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور ہم نے اے انسانوں تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں, ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہیں پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں, اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں. اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں, انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے, جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے, تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے. ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں, اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں, ان میں سے بعض بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو. سامعین, اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. آسمان کی تخلیق یعنی پیدائش کا تذکرہ. انسان کی پیدائش کا ذکر کر کے آسمانوں کی پیدائش کا بیان ہو رہا ہے, جن کی بناوٹ انسانی بناوٹ سے بہت بڑی اور بہت بھاری اور بہت بڑی صنعت والی ہے. سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی اسی کا بیان ہے, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز کی اول رکعت میں پڑھا کرتے تھے. وہاں پہلے آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر ہے, پھر انسانی پیدائش کا ذکر ہے, پھر قیامت کا اور سزا جزا کا ذکر ہے وغیرہ. 7 آسمانوں کے بنانے کا ذکر کیا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 میں فرمایا, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ الْآيَةُ, یعنی 7 آسمان اور سب زمینوں اور ان کی سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں, کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح اوپر تلے ساتوں آسمانوں کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہیں جیسی زمینیں بھی۔ اللہ کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور تمام چیزوں کو اپنے وسیع علم سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں۔ جو چیز زمین میں جائے، جو زمین سے نکلے، اللہ کے علم میں ہے۔ آسمان سے جو اترے اور جو آسمان کی طرف چڑھے، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ جہاں بھی تم ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم سے، اور تمہارے ایک ایک عمل کو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ آسمان کی بلند و بالا چیزیں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، پہاڑوں کی چوٹیاں، سمندروں کی تہ، سب اللہ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ پہاڑوں کی، ٹیلوں کی، ریت کی، سمندروں کی، میدانوں کی، درختوں کی، سب کی اللہ کو خبر ہے۔ درختوں کا کوئی پتہ نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ کوئی دانہ زمین کی اندھیریوں میں ایسا نہیں جاتا جسے وہ جانتے نہ ہو۔ کوئی تر خشک چیز ایسی نہیں جو کھلی کتاب میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی چند بڑی نعمتوں کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ کی یوں تو بے شمار اور انگنت نعمتیں ہیں، لیکن چند بڑی بڑی نعمتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آسمان سے بقدر حاجات و ضرورت بارش برساتے ہیں، نہ تو بہت زیادہ کہ زمین خراب ہو جائے اور پیداوار سڑ گل جائے، نہ بہت کم کہ پھل اناج وغیرہ پیدا ہی نہ ہو، بلکہ اس اندازے سے کہ کھیتی سرسبز رہے، باغات ہرے بھرے رہیں، حوض، تالاب، نہریں، ندیاں، نالے، دریا بہ نکلیں، نہ پینے کی کمی ہو، نہ پلانے کی، یہاں تک کہ جس جگہ زیادہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں کم کی کم ہوتی ہے، اور جہاں کی زمین اس قابل ہی نہیں ہوتی وہاں پانی نہیں برستا، لیکن ندیوں اور نالوں کے ذریعے وہاں اللہ تعالیٰ برساتی پانی پہنچا کر وہاں کی زمین کو سیراب کر دیتے ہیں، جیسے کہ مصر کے علاقے کی زمین جو دریائے نیل کی تری سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اسی پانی کے ساتھ سرخ مٹی کھینچ کر جاتی ہے جو حبشہ کے علاقے میں ہوتی ہے، وہاں کی بارش کے ساتھ وہ مٹی بہ کر پہنچتی ہے جو زمین پر ٹھہر جاتی ہے اور زمین قابل زراعت ہو جاتی ہے، ورنہ وہاں کی شور زمین کھیتی باڑی کے قابل نہیں۔ سبحان اللہ، اس لطیف اور خبیر غفور و رحیم اللہ کی کیا کیا قدرتیں اور حکمتیں ہیں۔ زمین میں اللہ پانی کو ٹھہرا دیتے ہیں، زمین میں اس کے چوس لینے اور جذب کر لینے کی قابلیت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ دانوں کو اور گھٹلیوں کو اندر ہی اندر وہ پانی پہنچا دے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ہم اس کے لے جانے اور دور کر دینے پر، یعنی نہ برسانے پر بھی قادر ہیں، اگر چاہیں شور سنگلاخ زمین پر اور پہاڑوں اور بیکار بنوں پر برسا دیں، اگر چاہیں پانی کڑوا کر دیں، نہ پینے کے قابل رہے، نہ پلانے کے، نہ کھیت اور باغات کے مطلب کار ہے، نہ نہانے دھونے کے مقصد کا، اگر چاہیں زمین میں وہ قوت ہی نہ رکھیں کہ وہ پانی کو جذب کر لے، چوس لے، بلکہ اوپر ہی اوپر تیرتا پھرے، یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ ایسی دور دراز جھیلوں میں پانی پہنچا دیں کہ تمہارے لیے بیکار ہو جائے اور تم کوئی فائدہ اس سے نہ اٹھا سکو۔ یہ خاص اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کا لطف و رحم ہے کہ وہ بادلوں سے میٹھا، عمدہ، ہلکا اور خوش ذائقہ پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں پہنچاتے ہیں اور ادھر ادھر ریل پیل کر دیتے ہیں۔ کھیتیاں الگ پکتی ہیں، باغات الگ تیار ہوتے ہیں، خود پیتے ہو، اپنے جانوروں کو پلاتے ہو، نہاتے دھوتے ہو، پاکیزگی اور ستھرائی حاصل کرتے ہو، فالحمدللہ، تو تعریفوں کے قابل اللہ ہی تو ہے اور اللہ ہی کی ہم سب تعریف کرتے ہیں۔ آسمانی بارش سے رب العالمین تمہارے لیے روزیاں اگاتے ہیں، لہلاتے ہوئے کھیت ہیں، کہیں سرسبز باغ ہیں جو علاوہ خوشنما اور خوش منظر ہونے کے مفید اور فیض والے ہیں، کھجور، انگور جو اہل عرب کا دل پسند میوہ ہے، اور اسی طرح ہر ملک والوں کے لیے الگ الگ طرح طرح کے میوے اللہ نے پیدا کر دیے ہیں جن کی پوری شکر گزاری بھی کسی کے بس کی نہیں۔ بہت میوے تمہیں اللہ نے دے رکھے ہیں جن کی خوبصورتی بھی تم دیکھتے ہو اور خوش ذائقی سے بھی کھا کر فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر زیتون کے درخت کا ذکر فرمایا۔ تور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی، اور اس کے ارد گرد کی پہاڑیاں۔ تور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو ہرا اور درختوں والا ہو، ورنہ اسے جبل کہیں گے، تور نہیں کہیں گے۔ پس تور سینا میں جو درخت زیتون پیدا ہوتا ہے اس میں سے تیل نکلتا ہے جو کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، وہ مبارک درخت میں سے نکلتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک صاحب عاشورے کی شب کو یعنی نوی محرم کو مہمان بن کر آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں اونٹ کی سری اور زیتون کھلایا اور فرمایا یہ اس مبارک درخت کا تیل ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے پھر چوپائیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان سے جو فوائد انسان اٹھا رہے ہیں ان نعمتوں کا اظہار ہو رہا ہے کہ ان کا دودھ پیتے ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں ان کے بالوں اور اون سے لباس وغیرہ بناتے ہیں ان پر سوار ہوتے ہیں ان پر اپنا سامان اسباب لادتے ہیں اور دور دراز تک پہنچتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو وہاں تک پہنچنے میں جان آدھی رہ جاتی بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربانی اور رحمت کرنے والے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 میں فرمایا اولم یروا انا خلقنا لہم الآیہ یعنی کیا وہ نہیں دیکھتے کہ خود ہم نے انہیں چوپائیوں کا مالک بنا رکھا ہے کہ یہ ان کے گوشت کھائیں ان پر سواریاں لیں اور طرح طرح کے نفع حاصل کریں کیا اب بھی ان پر ہماری شکر گزاری واجب نہیں یہ خشکی کی سواریاں ہیں پھر تری کی سواریاں کشتی جہاز وغیرہ الگ ہیں فالحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے اکیلے تنے تنہا پالنے والے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں کیا تم تقویٰ نہیں رکھتے ان کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی ایک انسان ہے یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتے ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانوں میں سنا ہی نہیں یقیناً اس شخص یعنی نوح کو جنون ہے بس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے نوح علیہ السلام اور متکبر سرداران قوم نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر یعنی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا نوح علیہ السلام نے ان میں جا کر پیغام الہی پہنچایا کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہاری عبادتوں کا حقدار کوئی نہیں تم اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ دوسروں کو پوجتے ہوئے اللہ سے ڈرتے نہیں ہو قوم کے بڑوں نے اور سرداروں نے کہا کہ یہ تو تم جیسا ہی ایک انسان ہے نبی ہونے کا دعویٰ کر کے تم سے بڑا بننا چاہتا ہے سرداری حاصل کرنے کی فکر میں ہے بھلا انسان کی طرف وحی کیسے آتی اللہ کا ارادہ نبی بھیجنے کا ہوتا تو کسی آسمانی فرشتے کو بھیج دیتے یہ تو ہم نے کیا ہمارے باپ دادوں نے بھی نہیں سنا کہ انسان اللہ کا رسول بن جائے یہ تو کوئی دیوانہ شخص ہے کہ ایسے دعوے کرتا ہے اور ڈینگے مارتا ہے اچھا خاموش رہو دیکھ لو ہلاک ہو جائے گا قال رب انصرنی بما کذبون فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پالنے والے اللہ ان لوگوں کے جھٹلانے پر آپ میری مدد کیجئے تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنائیے جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو آپ ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیں اور اپنے اہل کو بھی مگر ان میں سے جس کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر با اطمینان بیٹھ جائیں تو کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اتاریے اور آپ ہی بہتر اتارنے والے ہیں، یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم۔ جب نوح علیہ السلام ان سے یعنی ان کی کافر مشرک قوم سے تنگ آ گئے اور مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے پروردگار میں لاچار ہو گیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے، جھٹلانے والوں پر مجھے غالب کر دیجئے۔ اسی وقت فرمان الہی سرزد ہوا کہ کشتی بناؤ اور خوب مضبوط چوڑی چکلی، اس میں ہر قسم کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، حیوانات نباتات پھل وغیرہ وغیرہ، اور اسی میں اپنے والوں کو بھی بٹھاؤ، مگر جس پر اللہ کی طرف سے ہلاکت سبقت کر چکی ہے جو ایمان نہیں لائے، جیسے آپ کی قوم کے کافر اور آپ کا لڑکا اور آپ کی بیوی، واللہ اعلم۔ اور جب تم عذاب آسمانی بصورت بارش اور پانی آنا دیکھ لو، پھر مجھ سے ان ظالموں کی سفارش نہ کرنا، پھر ان پر رحم نہ کرنا، نہ ان کے ایمان کی امید رکھنا، بس پھر تو یہ سب غرق ہو جائیں گے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگا۔ اس کا پورا قصہ سورہ ہود کی تفسیر میں گزر چکا ہے، اس لیے ہم یہاں نہیں دہراتے۔ جب آپ اے نوح اور آپ کے ساتھی مؤمن کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، جیسے اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 12-14 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے تمہاری سواری کے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے ہیں تاکہ تم سواری لے کر اپنے رب کی نعمت کو مانو اور سوار ہو کر کہو کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے ان جانوروں کو ہمارا تابع بنا دیا، حالانکہ ہم میں خود اتنی طاقت نہ تھی، بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے یہی کہا اور فرمایا آؤ اس میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ پس شروع چلنے کے وقت بھی اللہ کو یاد کیا اور جب وہ ٹھہرنے لگی تب بھی اللہ کو یاد کیا اور دعا کی کہ اے اللہ مجھے مبارک منزل پر اتارنا اور آپ ہی سب سے بہتر اتارنے والے ہیں۔ اس میں یعنی مومنوں کی نجات اور کافروں کی ہلاکت میں انبیاء کی تصدیق کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی علامتیں ہیں، اللہ کی قدرت اللہ کا علم اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ یقیناً رسولوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش اور ان کا پورا امتحان کر لیتے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، پھر ان میں خود ان میں سے ہی رسول بھی بھیجے کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ سرداران قوم نے جواب دیا جو قوم کفر کرتی تھی اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتی تھی، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے، اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات سے دھمکاتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یہ تو صرف زندگانی دنیا ہی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پھر بھی اٹھائے جائیں. یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لیا. ہم تو اس پر یقین لانے والے نہیں ہیں. نبی نے دعا کی کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر آپ میری مدد کیجئے. جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے. بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق انہیں چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا. پس ظالموں کے لیے دوری ہو. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. قوم نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد و ثمود. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی امتیں آئیں, جیسے کہ عادی کہ ان کے متصل ہی تھے, یا ثمودی کہ ان پر چیخ کا عذاب آیا تھا, جیسے کہ اس آیت میں ہے. ان میں بھی اللہ کے رسول آئے, اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید کی تعلیم دی, لیکن انہوں نے جھٹلایا, مخالفت کی, اتباع سے انکار کیا, محض اس بنا پر کہ یہ انسان ہیں. قیامت کو بھی نہ مانا, جسمانی حشر کے منکر بن گئے اور کہنے لگے کہ یہ بالکل دور از قیاس ہے. بعث و نشر, حشر, قیامت کوئی چیز نہیں. اس شخص نے یہ سب باتیں از خود گھڑ لی ہیں. ہم ایسی واہی تباہی باتوں کے ماننے والے نہیں. نبی نے یہ سب سن کر دعا کی اور ان پر مدد طلب کی. اسی وقت جواب ملا کہ تمہاری ناموافقت ابھی ابھی ان پر عذاب بن کر برسے گی اور یہ آٹھ آٹھ آنسو روئیں گے. آخر ایک زبردست چیخ اور بے پناہ چنگاڑ کے ساتھ سب تلف کر دیے گئے, اور اسی کے وہ مستحق بھی تھے. تیز و تند آندھی اور پوری طاقتور ہوا کے ساتھ ہی فرشتے کی دل دہلانے والی خوفناک آواز نے انہیں پارا پارا کر دیا. وہ ہلاک اور تباہ ہو گئے, بھوسی سی اڑ گئی, صرف مکانات کے ویران اور سنسان کھنڈر باقی رہ گئے, گزرے ہوئے لوگوں کی نشاندہی کے لیے رہ گئے. وہ کوڑے کرکٹ کی طرح ناچیز محض ہو گئے. ایسے ظالموں کے لیے دوری ہے. ان پر رب نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہی کا کیا ہوا تھا جو ان کے سامنے آیا. پس لوگو, تمہیں بھی مخالفت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنا چاہیے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. پھر ان قوموں کی ہلاکت کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی. نہ تو کوئی امت اپنی اجل سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی. پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے. جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا, بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا. ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور ظاہر غلبے کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف, بس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ. فرعون اور اس کے لشکر والے کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں, حالانکہ خود ان کی قوم بنی اسرائیل بھی ہمارے ماتحت ہے. بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا, آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے. ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دے رکھی تھی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں. سامعین اپنی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. مختلف امتوں کا ذکر. ان کے بعد بھی بہت سی امتیں اور مخلوق آئی جو ہماری پیدا کردہ تھی. ان کی پیدائش سے پہلے ان کی اجل یعنی کل مدت جو اللہ نے مقرر کی تھی اسے اس نے پوری کی, نہ تقدیم ہوئی نہ تاخیر. پھر ہم نے پے در پے لگاتار رسول بھیجے. ہر امت میں پیغمبر آئے, اس نے لوگوں کو پیغام رب پہنچایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہ کرو. بعض راہ راست پر آ گئے اور بعض پر کلمہ عذاب راست آ گیا. تمام امتوں کی اکثریت نبیوں کی منکر رہی, جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا یا حسرتن علی العباد الآیہ, یعنی افسوس ہے بندوں پر, ان کے پاس جو رسول آیا انہوں نے اسے مذاق میں اڑایا, ہم نے ایک بعد دیگرے سب کو غارت اور فنا کر دیا. اور سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ یعنی نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے کئی ایک بستیاں تباہ کر دیں, انہیں ہم نے پرانے افسانے بنا دیے, قصے ان کے باقی رہ گئے اور وہ تہس نہس ہو گئے, پارا پارا کر دیے گئے, بے ایمانوں کے لیے رحمت سے دوری ہے. موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور فرعون. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کے پاس پوری دلیلوں اور زبردست معجزوں کے ساتھ بھیجا, لیکن انہوں نے بھی اپنے سے اگلے کافروں کی طرح اپنے نبیوں کی تکذیب و مخالفت کی اور اگلے کفار کی طرح یہی کہا کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کی نبوت کے قائل نہیں. ان کے دل بھی بالکل ان جیسے ہی ہو گئے. بالآخر ایک ہی دن میں ایک ساتھ سب کو اللہ تعالیٰ نے دریا برد کر دیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات ملی, پھر سے مؤمنوں کے ہاتھوں کافر ہلاک کیے گئے, جہاد کے احکام اترے. اس طرح عام عذاب سے کوئی امت فرعون اور قوم فرعون قبط کے بعد ہلاک نہیں ہوئی. اور سورہ قصص کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا, جس کا ترجمہ ہے, اگلی امتوں کی ہلاکت کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے بصیرت, ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعَمِلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ مریم کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی. اے رسولو, حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو, تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں. یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں, بس تم مجھ سے ڈرتے رہا کرو. پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے. بس آپ بھی اے نبی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیجئے. کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں, بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں. سامعین, اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کی ایک زبردست نشانی بنایا. آدم علیہ السلام کو مرد عورت کے بغیر پیدا کیا. ان کی بیوی اور تمام انسانوں کی ماں حوا علیہ السلام کو صرف مرد یعنی آدم علیہ السلام سے بغیر عورت کے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت یعنی ان کی والدہ مریم علیہ السلام سے بغیر مرد کے پیدا کیا. باقی کے تمام انسانوں کو مرد و عورت سے پیدا کیا. ربوتین کہتے ہیں بلند زمین کو جو ہری اور پیداوار کے قابل ہو. وہ جگہ گھاس پانی والی, ترو تازہ اور ہری بھری تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس غلام اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی صدیقہ والدہ مریم علیہ السلام کو جو اللہ کی بندی تھی جگہ دی تھی. وہ جاری پانی والی صاف ستھری ہموار زمین تھی. کہتے ہیں یہ ٹکڑا مصر کا تھا یا دمشق کا یا فلسطین کا. ربوتین ریتیلی زمین کو بھی کہتے ہیں. ان تمام اقوال میں زیادہ قریب قول وہ ہے کہ مراد اس سے نہر ہے, جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 24 میں اللہ کا فرمان ہے قَدْ جَعْلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا, کہ آپ کے رب نے اے مریم آپ کے قدموں تلے ایک جاری نہر بہا دی ہے. بس یہ مقام بیت المقدس کا مقام ہے. تو گویا اس آیت کی تفسیر یہ آیت ہے اور قرآن کی تفسیر اولاً قرآن سے, پھر حدیث سے, پھر آثار سلف صالحین سے کرنی چاہیے. تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک تھی. اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ حلال لقمہ کھائیں اور نیک اعمال بجا لایا کریں. بس ثابت ہوا کہ لقمہ حلال عمل صالح کا مددگار ہے. بس انبیاء نے سب بھلائیاں جمع کر لیں. قول, فعل, دلالت, نصیحت سب انہوں نے سمیٹ لی. اللہ تعالیٰ ان تمام انبیاء اور رسول کو تمام بندوں کی طرف سے نیک بدلے دے. یہاں کوئی رنگت مزہ بیان نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ حلال چیزیں کھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے بننے کی اجرت میں سے کھاتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ لوگوں نے پوچھا آپ سمیت؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، میں بھی چند قیرات پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور صحیح بخاری نی صحیح ابن حبان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت کا کھایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ قیام داؤد علیہ السلام کا قیام ہے۔ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز تہجد پڑھتے تھے، اور چھٹا حصہ سو جاتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہ رکھتے تھے، میدان جنگ میں کبھی پیٹ نہ دکھاتے، یعنی بہادری سے دشمنان دین سے لڑا کرتے۔ صحیح مسلم نے سنن ترمذی وغیرہ میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ صرف پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے کہ اے رسولوں پاک یعنی حلال چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے اعمال کا عالم ہوں۔ یہی حکم ایمان والوں کو دیا کہ اے ایماندارو جو چیزیں حلال ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بالوں یعنی بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلودہ چہرے والا ہوتا ہے، لیکن کھانا پینا پہننا سب حرام کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اے رب کہتا ہے، لیکن ناممکن ہے کہ اس کی دعا قبول فرمائی جائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اے پیغمبرو تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، ایک ہی ملت ہے، یعنی اللہ اکیلے جن کا کوئی شریک نہیں ہے ان کی عبادت کی طرف دعوت دینا۔ اسی لیے اسی کے بعد فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرو۔ سورہ انبیاء میں اس کی تفسیر و تشریح ہو چکی ہے۔ آیت میں امتن واحدتن پر نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے۔ جن امتوں کی طرف انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے تھے ان کی امتوں نے اللہ کے دین کے ٹکڑے کر دیے، اور جس گمراہی پر اڑگ گئے اسی پر نازاں و فرحاں ہو گئے، اس لیے کہ اپنے نزدیک اسی کو ہدایت سمجھ بیٹھے۔ پس بطور ڈانٹ کے فرمایا انہیں ان کے بہکنے بھٹکنے ہی میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ ان کی تباہی کا وقت آ جائے، کھانے پینے دیجئے، مست و بے خود ہونے دیجئے، ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ مغرور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی بھلائی اور نیکی کی وجہ سے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو انہیں دھوکہ لگا ہے۔ یہ اس سے سمجھ بیٹھے ہیں کہ جیسے ہم یہاں خوشحال ہیں وہاں بھی بے سزا رہ جائیں گے۔ یہ محض غلط ہے، جو کچھ انہیں دنیا میں ہم دے رہے ہیں وہ تو صرف ذرا سی دیر کی مہلت ہے، لیکن یہ بے شعور ہیں، اصل تک پہنچے ہی نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 میں فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یعنی اے نبی ان کے مال و اولاد دھوکے میں آپ کو نہ ڈالیں، اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ اس سے انہیں دنیا میں عذاب کرے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں ہے جس کا ترجمہ ہے یہ ڈھیل صرف اس لیے دی گئی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائے۔ اور سورہ قلم کی آیت نمبر 44 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے مجھے اور اس بات کے جھٹلانے والوں کو اے نبی چھوڑ دیجئے، ہم انہیں اس طرح بتدریج پکڑیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہو۔ اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدہ الآیات، یعنی مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے کہ میں خود اس سے نمٹ لوں جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے اور بکثرت مال دیا ہے اور حاضر باش فرزند دیے ہیں اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا ہے، پھر اسے حوث ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری باتوں کا مخالف ہے۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا الْآيَةَ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں مجھ سے ملا نہیں سکتی، مجھ سے قریب تو وہ ہے جو ایماندار اور نیک عمل ہو۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی اللہ کا شکر ہے، بس تم انسانوں کو مال و اولاد سے نہ پرکھو بلکہ انسان کی کسوٹی ایمان اور نیک عمل ہے۔ ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يقينا جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑ جانے والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے مومن نیک اعمال کر کے بھی ڈرتے ہیں فرمان ہے کہ احسان و ایمان کے ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال اور پھر اللہ کی ہیبت سے تھر تھرانا اور کانپتے رہنا یہ ان کی صفت ہے حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں مؤمن نیکی اور اللہ کے خوف کا مجموعہ ہوتا ہے منافق برائی کے ساتھ نڈر اور بے خوف ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شرعی اور پیدائشی آیتوں اور نشانیوں کو باور کرتے ہیں جیسے مریم علیہ السلام کا وصف بیان ہوا ہے کہ وہ اپنے رب کے کلمات اور اللہ کی کتابوں کا یقین رکھتی تھیں اللہ کی قدرت قضاء اور شرع کا انہیں کامل یقین تھا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو وہ محبوب رکھتے ہیں اللہ کے منع کردہ ہر کام کو وہ ناپسند رکھتے ہیں ہر خبر کو وہ سچ مانتے ہیں وہ موحد ہوتے ہیں شرک سے بیزار رہتے ہیں اللہ کو واحد اکیلا اور بے نیاز جانتے ہیں اللہ کو بے اولاد اور بے بیوی کا مانتے ہیں بے نظیر اور بے کفو سمجھتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اللہ کے نام پر خیراتیں کرتے ہیں لیکن خوف زدہ رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قبول نہ ہوئی ہو چنانچہ سنن ترمذی میں ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن سے زنا چوری اور شراب خوری ہو جاتی ہے لیکن ان کے دل میں خوف ربانی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی لڑکی یہ وہ نہیں بلکہ یہ وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں صدقے کرتے ہیں لیکن قبول نہ ہونے سے ڈرتے ہیں یہی ہے جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں اس آیت کی دوسری قرات یأتون ما أتوا به ہے یعنی کرتے ہیں جو کرتے ہیں لیکن دل ان کے ڈرتے ہیں مسند احمد میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ابو عاصم گئے آپ نے مرحباً کہا اور کہا برابر آتے کیوں نہیں ہو جواب دیا اس لیے کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو اماں میں آج ایک آیت کے الفاظ کی تحقیق کے لیے حاضر ہوا ہوں یأتون ما أتوا ہیں یا یأتون ما أتوا ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون سے ہونے تمہارے لیے زیادہ پسند ہیں میں نے کہا آخر کے الفاظ اگر ہوں تو گویا میں نے ساری دنیا پالی بلکہ اس سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی آپ نے فرمایا پھر تم خوش ہو جاؤ اللہ کی قسم میں نے اسی طرح انہی الفاظ کو پڑھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے اس کا ایک راوی اسماعیل ابن مسلم مکی ضعیف ہے ساتوں مشہور قراتوں اور جمہور کی قرات میں وہی ہے جو موجود قرآن میں ہے اور معنی کی روح سے بھی زیادہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہیں سابق قرار دیا ہے اور اگر دوسری قراءت کو لیں تو یہ سابق نہیں بلکہ درمیانہ اور ہلکے ہو جاتے ہیں واللہ اعلم ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ فریاد جاری کرنے لگے آج مت چلاؤ یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جایا کرتی تھیں پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے اکڑتے اینٹتے افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے

اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہیں. سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. آسمانوں و زمین کا نظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی برتری بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہو یا اللہ کا کوئی شریک ہو, ملک میں, تصرف میں, عبادت کے مستحق ہونے میں وہ اکتا ہیں. نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کا کوئی شریک ہے. اگر مان لیا جائے کہ کئی ایک اللہ ہیں تو ہر ایک اپنی مخلوق کا مستقل مالک ہونا چاہیے, تو موجودات میں نظام قائم نہیں رہ سکتا, حالانکہ کائنات کا انتظام مکمل ہے. عالم علوی اور عالم سفلی, یعنی اوپری کائنات کا اور نچلی کائنات, آسمان و زمین وغیرہ کمال ربط کے ساتھ اپنے اپنے مقررہ کام میں مشغول ہیں. دستور سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہوتے. بس معلوم ہوا کہ ان سب کے خالق مالک اللہ ہی ہیں, نہ کہ متفرق کئی ایک معبود. اور اگر بہت سے معبود مان لیے جائیں تو اس صورت میں یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر ایک دوسرے کو پست مغلوب کرنا اور خود غالب اور زور آور ہونا چاہے گا. اگر غالب آ گیا تو مغلوب اللہ نہ رہا, اگر غالب نہ آیا تو وہ خود اللہ نہیں. بس یہ دونوں دلیلیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے, کئی سارے نہیں ہیں. متکلمین کے طور پر اس دلیل کو دلیل تمانع کہتے ہیں. ان کی تقریر یہ ہے کہ اگر دو اللہ مانے جائیں یا اس سے زیادہ, یعنی تین چار اور اس سے بڑھ کر, پھر ایک تو ایک جسم کی حرکت کا ارادہ کر لے اور دوسرا اس کے سکون کا ارادہ کرے, یعنی ایک چاہے کہ سورج نکلے اور دوسرا چاہے کہ نہ نکلے. اب اگر دونوں کی مراد حاصل نہ ہو تو دونوں ہی عاجز ٹھہرے, اور جب عاجز ٹھہرے تو اللہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ واجب عاجز نہیں ہوتا. اور یہ بھی ناممکن ہے کہ دونوں کی مراد پوری ہو, کیونکہ ایک کے خلاف دوسرے کی چاہت ہے, تو دونوں کی مراد کا حاصل ہونا محال ہے. اور یہ محال لازم ہوا ہے اس وجہ سے کہ دو یا دو سے زیادہ اللہ فرض کیے گئے تھے. بس یہ تعدد باطل ہو گیا, یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں, کئی سارے نہیں. اب رہی تیسری صورت, یعنی یہ کہ ایک کی چاہت پوری ہو اور ایک کی نہ ہو, تو جس کی پوری ہوئی وہ تو غالب اور واجب رہا, اور جس کی پوری نہ ہوئی وہ مغلوب اور ممکن ہوا. کیونکہ واجب کی یہ صفت نہیں کہ وہ مغلوب ہو, تو اس صورت میں بھی معبودوں کی زیادتی تعداد باطل ہوتی ہے. پس ثابت ہوا کہ اللہ ایک ہی ہے. وہ ظالم سرکش حد سے گزر جانے والے مشرک جو اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے شریک بتلاتے ہیں, ان کے ان بیان کردہ اوصاف سے اللہ کی ذات بلند و بالا, برتر اور بالکل پاک اور بے عیب ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں جو مخلوق سے پوشیدہ ہے اور اسے بھی جو مخلوق پر آیا ہے. بس اللہ تعالیٰ ان تمام شرکا سے پاک ہے جسے منکر اور مشرک اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُعَدُونَ رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اے نبی, آپ دعا کیا کریں کہ اے پروردگار, اگر آپ مجھے وہ دکھائیں جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب, آپ مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا. ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب کو آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں. برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو سراسر بھلائی والا ہو. جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں. اور دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار, میں شیطانوں کے وسوسوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں, اور اے میرے رب, میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں. سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہمت کا کام ہے. سختیوں کے اترنے کے وقت کی دعا تعلیم ہو رہی ہے کہ اے اللہ, اگر آپ ان بد کرداروں پر عذاب لائیں اور میں ان میں موجود ہوں تو آپ مجھے ان عذابوں سے بچا لینا. مسند احمد اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جملہ بھی ہوتا تھا کہ اے اللہ, جب آپ کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کریں, یعنی ان کو آزمانے کا, تو مجھے فتنے میں ڈالنے سے پہلے اٹھا لیجئے, یعنی موت دے دیجئے. اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم ان عذابوں کو آپ کو اے نبی دکھانے پر قادر ہیں جو ان کفار پر ہماری جانب سے اترنے والے ہیں. پھر وہ بات سکھائی جاتی ہے جو تمام مشکلوں کو دور اور دفع کرنے والی ہے, اور وہ یہ کہ برائی کرنے والے سے بھلائی کی جائے تاکہ اس کی عداوت محبت سے اور نفرت الفت سے بدل جائے. جیسے سورہ فصیلت کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا, جس کا ترجمہ ہے کہ بھلائی سے دفاع کیجئے تو تو جانی دشمن دلی دوست بن جائے گا، لیکن یہ کام انہی سے ہو سکتا ہے جو صبر کرنے والے ہوں۔ یعنی اس حکم کی تعمیل اور اس صفت کی تحصیل صرف ان لوگوں سے ہو سکتی ہے جو لوگوں کی تکلیف کو برداشت کر لینے کے عادی ہو جائیں، اور گو وہ برائی کریں لیکن یہ بھلائی کرتے جائیں۔ یہ وصف انہی لوگوں کا ہے جو بڑے با نصیب ہوں، دنیا اور آخرت کی بھلائی جن کی قسمت میں ہو۔ انسان کی برائی سے بچنے کی بہترین ترکیب بتلا کر پھر شیطان کی برائی سے بچنے کی ترکیب بتلائی جاتی ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کو شیطان سے بچا لے، اس لیے کہ اس کے فن فریب سے بچنے کے ہتھیار تمہارے پاس بجز اللہ کے اور کوئی نہیں۔ وہ سلوک و احسان سے بس میں نہیں آنے کے۔ استعاذے کے بیان میں ہم لکھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے کسی کام میں حائل ہو اور وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ پس ہر ایک کام کے شروع میں اللہ کا ذکر شیطان کی شمولیت کو روک دیتا ہے۔ کھانا پینا، ہم بستری کرنا، ذبح وغیرہ، کل کاموں کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الحرم، اے اللہ میں آپ سے برے بڑھاپے سے، واعوذ بک من الہدم اور دب کر مر جانے سے، ومن الغرق اور ڈوب کر مر جانے سے، واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ موت کے وقت شیطان مجھ کو بہکا دے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دیجئے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونے کا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ان کے پسے پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ برزخ اور عذاب قبر، بیان ہو رہا ہے کہ موت کے وقت کفار اور بدترین گنہگار سخت نادم ہوتے ہیں اور حسرت و افسوس کے ساتھ آرزو کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم دنیا کی طرف لوٹائے جائیں تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں، لیکن اس وقت یہ امید فضول، یہ آرزو لا حاصل ہے۔ چنانچہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جو ہم نے دیا ہے ہماری راہ میں دیتے رہو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اس وقت وہ کہے کہ اے اللہ ذرا سی مہلت دے دیجئے تو میں صدقہ خیرات کر لوں اور نیک بندہ بن جاؤں۔ لیکن اجل یعنی موت کا وقت آ چکنے کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملتی، تمہارے تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ خبردار ہیں۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، مثلا اللہ کا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 میں فرمانا، یوم یأتیہم العذاب سے من رسول تک، اور سورہ آراف کی آیت نمبر 53، یوم یأتی تأویلہ سے نعملو تک، اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12، ولو ترى اذ المجرمون سے موقنون تک، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 27 اور 28، ولو ترى اذ وقفوا سے لکاذبون تک، اور سورہ شورا کی آیت نمبر 44، وترى الظالمین سے من سبیل تک، اور سورہ غافر کی آیت نمبر 11، قالوا ربنا امتنا، اور اس کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 37، وہم یسترخون فیہا وغیرہ۔ ان آیتوں میں بیان ہوا ہے کہ ایسے بدکار لوگ موت کو دیکھ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کی پیشی کے وقت جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے اور نیک اعمال کرنے کا وعدہ کریں گے، لیکن ان وقتوں میں ان کی طلب پوری نہ ہوگی۔ یہ تو وہ کلمہ ہے جو بمجبوری ایسے آڑے وقتوں میں ان کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ کہتے ہیں مگر کرنے کے نہیں، اگر دنیا میں واپس لوٹائے بھی جائیں تو عمل صالح نہیں کریں گے بلکہ ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے رہے تھے۔ یہ تو جھوٹے اور لباڑیے ہیں۔ کتنا مبارک ہے وہ شخص جو اس زندگی دنیا میں نیک عمل کر لے، اور کیسے بدنصیب ہیں یہ لوگ کہ آج نہ انہیں مال اور اولاد کی تمنا ہے، نہ دنیا اور زینت دنیا کی خواہش ہے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ دو روز کی زندگی اور ہو جائے تو کچھ نیک اعمال کر لیں، لیکن تمنا بیکار، آرزو بے سود، خواہش بیجا. یہ بھی مروی ہے کہ ان کی تمنا پر انہیں اللہ ڈانٹ دیں گے اور فرما دیں گے کہ یہ بھی تمہاری بات ہے، عمل اب بھی نہیں کرو گے. علی بن زیاد رحمہ اللہ کیا ہی عمدہ بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، تم یوں سمجھ لو کہ میری موت آ چکی تھی، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے چند روز کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دے دی ہے، تو اب مجھے چاہیے کہ دل کھول کر نیکیاں کر لوں. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کافر کی آس امید کو یاد رکھو اور خود زندگی کی گھڑیاں اطاعت رب میں بسر کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کافر اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اپنا جہنم کا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے، میرے رب مجھے لوٹا دیجئے، میں توبہ کر لوں گا اور نیک اعمال کرتا رہوں گا. جواب ملتا ہے کہ جتنی عمر تجھے دی گئی تھی تو ختم کر چکا. پھر اس کی قبر اس پر سمٹ جاتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہے اور سانپ بچھو چمٹ جاتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، گنہگاروں پر ان کی قبریں بڑی مصیبت کی جگہ ہوتی ہیں. ان کی قبروں میں انہیں کالے ناگ ڈستے رہتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا اس کے سرحانے ہوتا ہے اور ایک اتنا ہی بڑا پائتیوں کی طرف ہوتا ہے. وہ سر کی طرف سے ڈسنا اور اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے، یہ پیروں کی طرف سے کاٹنا اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ بیچ کی جگہ آ کر دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. بس یہ ہے وہ برزخ جہاں یہ قیامت تک رہیں گے. من ورائہم کے معنی کیے گئے ہیں کہ ان کے آگے برزخ ایک حجاب اور آڑ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان. وہ نہ تو صحیح طور پر دنیا میں ہیں کہ کھائیں پئیں، نہ آخرت میں ہیں کہ اعمال کے پورے بدلے میں آ جائیں، بلکہ بیچ ہی بیچ میں ہیں. بس اس آیت میں ظالموں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ انہیں عالم برزخ میں بھی بڑے بھاری عذاب ہوں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، وَمِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ، اور ان کے آگے جہنم ہے. اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ان کے آگے بہت سخت عذاب ہے. برزخ کا، قبر کا یہ عذاب ان پر قیامت کے قائم ہونے تک برابر جاری رہے گا، جیسا کہ سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ وہ اس میں برابر عذاب میں رہے گا، یعنی زمین میں اپنی قبر کے اندر. اللہ عذاب قبر سے ہر مسلمان مرد و عورت کو اپنی حفاظت میں رکھے اور قبر کے اندر ہونے والے سوالات کے وقت ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا، اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ. جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے، اور جن کی ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا، یہ ہے وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے. ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے. سامعین، ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. میدان محشر کا نقشہ. جب جی اٹھنے کا سور پھونکا جائے گا، یعنی موت کے بعد دوبارہ قبروں سے زندہ کیے جانے کا، اور لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اس دن نہ تو رشتے ناتے باقی رہیں گے، نہ کوئی کسی سے پوچھے گا، نہ باپ کو اولاد پر شفقت ہوگی، نہ اولاد باپ کا غم کھائے گی. عجب آپا دھاپی ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ کوئی دوست کسی دوست سے باوجود ایک دوسرے کو دیکھنے کے کچھ نہ پوچھے گا، صاف دیکھے گا کہ قریبی شخص ہے، مصیبت میں ہے، گناہوں کے بوجھ میں دب رہا ہے، لیکن اس کی طرف التفات تک نہ کرے گا، مڑ کر بھی نہ دیکھے گا، نہ کچھ پوچھے گا، بلکہ آنکھ پھیر لے گا. جیسے کہ اللہ نے سورہ عبس کی آیت نمبر 34 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگتا پھرے گا. تفسیر طبری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں کو جمع کریں گے، پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ جس کسی کا کوئی حق کسی دوسرے کے ذمے ہو وہ آئے اور اسے اپنا حق لے جائے. تو اگرچہ کسی کا کوئی حق اپنے باپ کے ذمے یا اپنی اولاد کے ذمے یا اپنی بیوی کے ذمے ہو، وہ بھی خوش ہوتا ہوا اور دوڑتا ہوا آئے گا اور اپنے حق کے تقاضے شروع کرے گا، جیسے اس آیت میں ہے. مسند احمد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناخوش کرے وہ مجھے بھی ناخوش کرتی ہے اور جو چیز اسے خوش کرے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے. قیامت کے روز سب رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا نسب میرا حسب میری رشتے داری نہ ٹوٹے گی. اس حدیث کی اصل بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے, اسے ناراض کرنے والی اور اسے ستانے والی چیزیں مجھے ناراض کرنے والی اور مجھے تکلیف پہنچانے والی ہیں. مسند امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ میں ہم نے کئی سندوں سے روایت وارد کی ہے کہ جب آپ نے ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رحمہ اللہ سے نکاح کیا تو فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم مجھے اس نکاح سے صرف یہ غرض تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر حسب و نسب قیامت کے دن کٹ جائے گا مگر میرا نسب اور حسب. یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے ان کا مہر اجر تعظیم و بزرگی 40,000 مقرر کیا تھا. ابن عساکر میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کل رشتے ناطے اور سسرالی تعلقات بجز میرے ایسے تعلقات کے قیامت کے دن کٹ جائیں گے. ایک اور حدیث میں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جہاں میرا نکاح ہوا ہے اور جس کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے وہ سب جنت میں بھی میرے ساتھ رہیں, تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی. جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی وہ کامیاب ہو گیا, جہنم سے آزاد اور جنت میں داخل ہو گیا, اپنی مراد کو پہنچ گیا, اور جس سے ڈرتا تھا اس سے بچ گیا, اور جس کی برائیاں بھلائیوں سے بڑھ گئیں وہ ہلاک ہوئے نقصان میں آ گئے. رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ترازو پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو ہر ایک انسان کو لا کر ترازو کے پاس بیچو بیچ کھڑا کرے گا, پھر نیکی بدی تولی جائے گی. اگر نیکی بڑھ گئی تو با آواز بلند اعلان کرے گا کہ فلاں بن فلاں نجات پا گیا, اب اس کے بعد ہلاکی اس کے پاس بھی نہیں آنے کی. اور اگر بدی بڑھ گئی تو ندا کرے گا اور سب کو سنا کر کہے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہلاک ہوا, اب وہ بھلائی سے محروم ہو گیا. لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے, داؤد ابن حجر راوی ضعیف و متروک ہے. ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, دوزخ کی آگ ان کے منہ جھلس دے گی, چہروں کو جلا دے گی, کمر کو سلگا دے گی, یہ بے بس ہوں گے آگ کو ہٹا نہ سکیں گے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی, واقعی ہم تھے ہی گمراہ. اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دیجئے, اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں. سامعین ولایتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. کفار کی پشیمانی. کافروں کو ان کے کفر و گناہوں پر اور نہ ماننے پر قیامت کے دن جو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اس کا بیان ہو رہا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہاری طرف رسول بھیجے تھے, تم پر کتابیں نازل فرمائی تھیں, تمہارے شک و شبے زائل کر دیے تھے, تمہاری کوئی حجت باقی نہیں رکھی تھی. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ تاکہ لوگوں کا عذر رسولوں کے آنے کے بعد باقی نہ رہے, اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں کرتے, اور سورہ ملک کی آیت نمبر 8 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے جب جہنم میں کوئی جماعت جائے گی اس سے وہاں کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کرنے والے آئے نہ تھے, اس وقت یہ حرمان نصیب لوگ اقرار کریں گے کہ بے شک آپ کی حجت اے اللہ پوری ہو گئی تھی, لیکن ہم اپنی بدقسمتی اور سخت دلی کے باعث درست نہ ہوئے, اپنی گمراہی پر اڑ گئے اور راہ راست پر نہ چلے. اے اللہ اب آپ ہمیں پھر دنیا کی طرف بھیج دیجئے, اگر اب ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں اور مستحق سزا ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل کہ ہمیں اے اللہ اب اپنے قصوروں کا اقرار ہے, کیا اب کسی طرح بھی چھٹکارے کی راہ مل سکتی ہے؟ لیکن جواب دیا جائے گا کہ اب سب راہیں بند ہیں, دار عمل دنیا فنا ہو گیا, اب دار جزا یعنی قیامت ہے, توحید کے وقت شرک کیا, اب پچھتانے سے کیا حاصل. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون

تو اس فانی دنیا کو اس ہمیشگی والی جنت پر ترجیح نہ دیتے اور برائی کر کے اس تھوڑی سی مدت میں اس قدر اللہ کو ناراض نہ کر دیتے. وہ ذرا سا وقت اگر صبر و سہار سے اطاعت الہی میں دنیا کی زندگی میں بسر کر دیتے تو آج راج تھا, خوشی ہی خوشی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب جنتی اور دوزخی اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالی مؤمنوں سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنی مدت رہے؟ وہ کہیں گے یہی کوئی ایک آدھ دن. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو تم بہت ہی اچھے رہے کہ اتنی سی دیر کی نیکیوں کا یہ بدلہ پایا کہ میری رحمت رضا مندی اور جنت حاصل کر لی جہاں ہمیش کی ہے. پھر جہنمیوں سے یہی سوال ہوگا, وہ بھی اتنی ہی مدت بتلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری تجارت بڑی گھاٹے والی ہوئی کہ اتنی سی مدت میں تم نے میری ناراضی غصہ اور جہنم خرید لیا جہاں تم ہمیشہ پڑے رہو گے. کیا تم لوگ یہ سمجھے ہوئے ہو کہ تم بیکار بے قصد و ارادہ پیدا کیے گئے ہو؟ کوئی حکمت تمہاری پیدائش میں نہیں؟ محض کھیل کے طور پر تمہیں پیدا کر دیا گیا ہے کہ مثل جانوروں کے تم اچھلتے کودتے پھرو, ثواب و عذاب کے مستحق نہ ہو؟ یہ گمان غلط ہے. تم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کے لیے پیدا کیے گئے ہو. کیا تم یہ خیال کر کے بے پرواہ ہو گئے ہو کہ تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہی نہیں؟ یہ بھی غلط خیال ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا, ایحسب الانسان ان یترک سدا, کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ محمل یعنی یوں ہی بیکار میں چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ کی داد اس سے بلند و برتر ہے کہ وہ کوئی ابس بیکار کام کرے, بیکار بنائے بگاڑے. وہ سچے بادشاہ ہیں, وہ اس سے پاک ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ عرش عظیم کے مالک ہیں جو تمام مخلوق کو مثل چھت کے چھایا ہوا ہے. وہ بہت بھلا اور بہت عمدہ ہے, خوش شکل اور نیک منظر ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 میں فرمایا, جس کا ترجمہ ہے, زمین میں ہم نے ہر بھلی جوڑ کو پیدا کر دیا ہے. خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنے آخری خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو, تم بیکار اور ابس پیدا نہیں کیے گئے اور تم محمل چھوڑ نہیں دیے گئے. یاد رکھو وعدے کا ایک دن ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے اور حکم فرمانے کے لیے نازل ہوں گے. وہ نقصان میں پڑا, اس نے خسارہ اٹھایا, وہ بے نصیب اور بدبخت ہو گیا, وہ محروم اور خالی ہاتھ رہا جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جنت سے روک دیا گیا جس کی چوڑائی مثل کل زمینوں اور آسمانوں کے ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کل قیامت کے دن وہ شخص عذاب رب سے بچ جائے گا جس کے دل میں اس دن کا خوف آج ہے, اور جو اس فانی دنیا کو اس باقی آخرت پر قربان کر رہا ہے, اس تھوڑے کو اس بہت کے حاصل کرنے کے لیے بے تکان خرچ کر رہا ہے, اور اپنے اس خوف کو امن سے بدلنے کے لیے اسباب مہیا کر رہا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم سے اگلے ہلاک ہوئے جن کے قائم مقام اب تم ہو, اسی طرح تم بھی مٹا دیے جاؤ گے اور تمہارے بدلے آئندہ آنے والے آئیں گے, یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا سمٹ کر اس خیر الوارثین کے دربار میں حاضری دے گی. لوگوں, خیال تو کرو کہ تم دن رات اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو اور اپنے قدموں اپنی قبر کی طرف جا رہے ہو. تمہارے پھل پک رہے ہیں, تمہاری امیدیں ختم ہو رہی ہیں, تمہاری عمریں پوری ہو رہی ہیں, تمہارے اجل نزدیک آ گئی ہے. تم زمین کے گھڑوں میں دفن کر دیے جاؤ گے جہاں نہ کوئی بستر ہوگا نہ تکیہ. دوست احباب چھوٹ جائیں گے, حساب کتاب شروع ہو جائے گا, اعمال سامنے آ جائیں گے. جو چھوڑ آئے ہو دنیا کی زندگی میں وہ دوسروں کا ہو جائے گا, جو آگے آخرت کے لیے بھیج چکے اسے سامنے پاؤ گے. نیکیوں کے محتاج ہوگے, بدیوں کی سزائیں بھگتو گے. اے اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو, اس کی باتیں سامنے آ جائیں اس سے پہلے موت تم کو اچک لے جائے, اس سے پہلے جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ. اتنا کہا تھا جو رونے کے غلبے نے آواز بلند کر دی, منہ پر چادر کا کونا ڈال کر رونے لگے اور حاضرین کی بھی آہ وزاری شروع ہو گئی. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں, بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے, بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں. اے نبی, آپ دعا کرتے رہیے کہ اے میرے رب, آپ مجھے بخشیے اور رحم کیجئے, اور آپ سب مہربانیوں سے بہتر مہربانی والے ہیں. سامعین, اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. مصیبت میں کام آنے والا کون؟ مشرکوں کو اللہ واحد ڈرا رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کے شرک کی کوئی دلیل نہیں. یہ جملہ معترضہ ہے اور جواب شرط فإنما والے جملے کے ضمن میں ہے, یعنی اس کا حساب اللہ کے ہاں ہے. کافر اللہ کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتے, وہ نجات سے محروم رہ جاتے ہیں. غفارہ کا لفظ جب مطلق ہو تو گناہوں کو مٹا دینے اور انہیں لوگوں سے چھپا دینے کے آتے ہیں, اور رحمت کے معنی صحیح راہ پر قائم رکھنے اور اچھے اقوال و افعال کی توفیق دینے کے ہوتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو تمام مخلوق سے چھپا کر انہیں بخشے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.